NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft in de havenstad Algeciras 8 ton cocaïne onderschept. De drugs zaten in een schip dat uit Suriname kwam. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Miral, hoe is die cocaïne binnengesmokkeld? Ja, die cocaïne was eigenlijk verstopt in een container die eruit had moeten zien als een generator, een stroomgenerator. In die container was een soort van speciale metalen constructie gebouwd, waardoor de drugs bij een controle eigenlijk ongezien moest blijven. Maar de douane zagen bij een scan eigenlijk al direct dat er allemaal opgestapelde pakketjes in lagen. Dus was er toen eigenlijk niet te missen wat daarin moest zitten. En de handelaren die hadden ook nagedacht over wat eigenlijk een onopvallende route had moeten zijn. De container ging namelijk van Suriname naar Panama, naar Spanje, zou nog doorgaan naar Portugal, waar het weer zou over de weg eigenlijk terug zou komen naar Spanje. Maar ja, dat hebben ze nooit gehaald. En ondertussen zijn er trouwens ook 3 verdachten aangehouden. Ja, de laatste maanden wel meer grote vangsten gedaan. Rotterdam en Antwerpen is het ook een groot probleem. Hoe groot is het probleem in Spanje? Ja, je zegt het net, zijn de afgelopen jaren steeds grotere vangsten ook gedaan. En die worden vaak gedaan in containers, zoals nu, die uit Zuid-Amerika komen. Afgelopen december nog werd er 7,5 ton gevonden tussen de bevroren blikjes tonijn. En in augustus ook een enorme vangst. Het is dus een probleem dat eigenlijk steeds vaker voorkomt. Afgelopen week zijn er nog 2 agenten overleden omdat hun boot werd overvaren door een boot van drugshandelaren in de buurt van Cadiz. En daardoor staat het probleem eigenlijk van die drugshandel enorm op de agenda hier. En met deze drugsvangst is de kans groot dat in elk geval die schijnwerpers niet minder worden. Miral de Bruyne vanuit Madrid over dat onderscheppen van 8 ton cocaïne in Spanje. Dankjewel. Ander nieuws. De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen het verbod om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat vanochtend in hoger beroep. Volgens het hof is het risico aanwezig dat Israël de spullen gebruikt bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza. Maar de staat legt zich niet bij de uitspraak van het hof neer. Volgens demissionair minister van Buitenlandse Handel Van Leeuwen is het niet aan de rechter, maar aan de staat om het buitenlandbeleid vorm te geven. Het gaat slecht met de diersoorten die in de winter naar warmere gebieden trekken. Bijna de helft daalt in aantal, staat in een nieuw VN-rapport. Van deze soorten wordt ruim een vijfde met uitsterven bedreigd. Vooral migrerende vissoorten worden hard geraakt, onder meer door overbevissing. De nieuwszender van de Poolse staatstelevisie TVP heeft in een uitzending excuses aangeboden aan de LHBTI-gemeenschap. De vorige Poolse regering voerde een harde campagne tegen LHBTI'ers, ook via die omroep TVP. Ze werden ervan beschuldigd kinderen te hersenspoelen en pedofilie te propageren. ANWB verkeersinformatie. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je voor het knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging door een ongeluk. Er staat 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar doe je er 5 minuten langer over. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur praat ik over geld en de invloed ervan op ons leven in Geld of je leven. Het is de nachtmerrie van iedere museumdirecteur dat je door een kunstroof een onderwerp wordt in opsporing verzocht. We starten de uitzending vanavond uiteraard met dat ene schilderij dat gisteren wereldnieuws werd. Uiteraard doen we vanavond een beroep op u om te helpen om deze gestolen Van Gogh zo snel mogelijk en hopelijk onbeschadigd terug te krijgen. Het schilderij Lentetuin. Ja, de kunstharten bloeden daarvan, maar zo'n kunstroof heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Ik praat er zo over met de directeur van het Groningen Museum, de eigenaar van dit schilderij. Geld of je leven. We beginnen in Amsterdam met het nieuws over de beurs, want de AEX-index boekt daar record na record. Vandaag bereikte de AEX de hoogste stand ooit. Tenminste, de handelsdag is nog niet ten einde, maar daar ziet het naar uit. Hoe kan dat eigenlijk in een tijd waarin de economie helemaal niet zo geweldig draait? Wie profiteert daar nou van? Kan ook sprake zijn van een zeepbel die dreigt te ontploffen? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Corné van Zijl, analist en strateeg bij vermogensbeheerder Cardano, en Peter de Waard, financieel journalist bij de Volkskrant. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Peter de Waard, hoe zeldzaam is het eigenlijk? Een all-time high, zeggen we dan? Nou, dat is niet heel zeldzaam, want de beurs gaat natuurlijk al... de laatste 40 jaar zijn er all-time highs gekomen. En waar daarna volgde dan weer een daling, een correctie of soms zelfs een crash. Hè, zoals in 87 en in 2001. Ja. Dus ja, als er records zijn, dan is het al een voorbode van een volgende correctie of crash. Dat staat altijd vast. Wat was het vorige all-time high? Nou ja, we hebben in september 2021 hebben we een all-time high gehad. We hebben er één gehad en daarvoor was het heel lang geleden. Ja. Dat was in september 2000. Dus dat zijn maar tot tussen 87 en september 2000 was het bijna iedere maand wel een all-time high. Ja, als je van laag komt, dan gaan sneuvelen records makkelijk natuurlijk. Corné van Zijl, is dat bij een vermogensbeheerder nog reden om op de tafel te gaan dansen, zo'n record? Of... Ja hoor, de vlag ging uit. Nee, dat, nee, sowieso kijken er niet zoveel mensen naar de AEX. De AEX is maar 1,7% van de totale wereldaandelenindex. Het is wel zo dat de AEX een beetje in lijn met de Amerikaanse index, de S&P 500, omhoog gaat. En dat komt omdat ze allebei dezelfde karakteristieken hebben. En die index is nu bijna 70% van de hele wereldaandelenindex. Dus dat maakt wel uit. En daar is ook net een nieuw all-time high neergezet. Nou ja, dus we moeten eigenlijk meer daarnaar kijken dan naar onze eigen AEX. Ja. Oké. Okay. Maar we gaan toch even naar die AEX kijken. Ja, dat is veel leuker. 852 punt, wat is het? 56, geloof ik. Nou ja, het zijn nog wel Nederlandse bedrijven natuurlijk. Hè, als Heineken. Het zijn nog wel heel veel Nederlandse bedrijven. Die zitten niet in de Standard & Poor's, de S&P 500. Ja. Dus bijvoorbeeld bedrijven als Heineken, Elsevier, hè, dat heet dan Relax. Maar goed, er zijn heel veel Nederlandse bedrijven zitten nog steeds in. Ja, Corné van Zijl, wat zegt dat cijfer nou eigenlijk? 852.56 zie ik nu. Nou, dat zegt dat het mandje met die aandelen gewoon hard omhoog gegaan is. Maar als je gaat kijken, de helft van de aandelen, iets meer dan de helft is gestegen en een kleine minderheid is gedaald. Het wordt echt vooral getrokken door de tech-aandelen. Ja. Nou, als je bedenkt dat de ASML bijvoorbeeld, dat is 19% van die hele index. Ja, en als die omhoog gaat, en die gaat heel hard omhoog nu, dan trekt dat de hele beurs naar beneden. En al die tech-aandelen bij elkaar zijn samen een kwart van de index. Dus daar wordt het vooral doorgetrokken. En dat zie je ook in de Verenigde Staten. Ja, en waarom stijgen die tech-aandelen? Nou, dat komt door de hele AI-hype die je op dit moment ziet. Iedereen gelooft in de heilige AI, dus artificiële intelligentie. Kunstmatige intelligentie, ja. Dat is veel makkelijker uit te spreken, inderdaad. maar juist die belofte daarvan zorgt ervoor dat heel veel bedrijven daarin willen investeren. Nou ja, daar heb je dus heel veel chips voor nodig. En dus moet je zo'n chipmachine kopen bij ASML. Ja. Of je moet bij BESI of ASM International terecht. En dat zijn ook twee Nederlandse bedrijven die in de index zitten. En die profiteren daar ook heel erg sterk van. Ja. Een beetje, je kan het verdelen. Hè? Iedereen gelooft erin dat we straks allemaal met de kunstmatige intelligentie bezig zijn. Dus moet je daar heel veel in investeren. En er zijn een paar bedrijven die daar nu al heel veel geld mee verdienen. Nou, de Nederlandse bedrijven die ik net genoemd heb. En Nvidia in de Verenigde Staten. Die is ook dit jaar al 45% gestegen. En dat is een van de grote 7 tech-aandelen in de Verenigde Staten. Is het vergelijkbaar, Peter de Waard? Want als ik dit hoor, moet ik even denken aan die internetbubbel van eind jaren 90. Kan je die twee vergelijken, wat er nu gebeurt? Ja, enigszins wel. Hè. Toen sprak men van de dotcom-bubbel. Hè. Op dat moment was de opkomst van de telecom. Die betaalde idiote bedragen op een gegeven moment voor al die lijnen die ze konden krijgen. Ja. Dus dat moment, dat ging om echt miljarden, honderden miljarden. Dus dat was een gigantische hype. En op een gegeven moment stortte dat helemaal in het begin van deze eeuw. En toen is het eigenlijk weer naar beneden gegaan. Okay, dus je kan het wel een beetje vergelijken. Ja. Maar het is nog lang niet zo erg als begin deze eeuw. Toen was het echt zo'n bedrijf als Microsoft. Hè, een van de bekendste high-tech bedrijven. Die werd 60 keer van zijn... Van zijn waarden, winst per aandeel. Hè? Dus het zat in de koers. Dus dat was 60 keer, zat de winst per aandeel in de koers. Ja. En dat is nu 30, 40 keer. Okay. Dus dat is dan wel een heel verschil. En wat was het moment dat het inging storten dan weer, die internetbubbel? Wat was daar de aanleiding voor? Wegvallen van vertrouwen. Dat is het op een gegeven moment. Zo gaat het altijd. De beurs is een kudde gedrag, hè, spreekt men wel. Iedereen stapt erin en iedereen stapt er tegelijkertijd weer uit. En dat gebeurde op een gegeven moment. Iedereen dacht, ja, maar dit is eigenlijk toch wel te bar. Zo gek kan het ook niet worden. En toen is op een gegeven moment in 2000... de economie ging eigenlijk heel goed nog steeds op dat moment. Er was eigenlijk ook de millennium bug. Dat viel allemaal hartstikke mee. Dus ging heel goed. Ja. Maar toch stortte de beurs helemaal in. En het heeft bijna 20 jaar geduurd om weer op het niveau te komen. Ja, en Corné van Zijl, we hoorden het u net ook al zeggen. Van men gelooft erin dat die kunstmatige intelligentie, dat, nou ja, laat ik het zo zeggen, nog wel eens heel groot kan gaan worden, bij wijze van spreken. Net zoals met die internetbubbel. Het heeft dus alles met vertrouwen te maken. Het is eigenlijk niet op wetenschap gebaseerd. Nou, enerzijds wel. Wat je ziet is dat er sommige bedrijven nu al heel veel geld mee verdienen. Als je naar de orderportefeuille van ASML kijkt, die was 3 keer hoger dan we analisten op hadden gehoopt. Nou ja, dat geeft wel aan dat er echt geld mee verdiend wordt. En ook die andere bedrijven verdienen er geld mee. Maar er zijn ook een paar bedrijven zoals Microsoft en Apple en Meta, die moeten heel veel geld investeren. En dat is ook wel een ander verschil met 2000. Toen was het echt alleen maar hoop. Die bedrijven maakten geen winst. Ja. En wat Peter ook zegt, toen was het alleen maar gebaseerd op vertrouwen. Maar die grote techbedrijven, die barsten nu van het geld en kunnen dat ook investeren. Dus toen, en maken veel winst. Ja. Dus de winst maken ze en de schuldenpositie is aanmerkelijk beter dan met 2000. Toen waren er allerlei veelbelovende bedrijfjes, maar ja, die moesten iedere keer geld lenen. En totdat het vertrouwen wegviel, dan werd het geld niet meer geleend en dan gingen die bedrijven failliet. Ja, is het ook wel een beetje FOMO, fear of missing out? Dus dat je nu wel mee moet gaan met beleggen in die fonds, omdat je anders de boot mist? Ja, ook wel een heel groot gedeelte. Je ziet ook dat dus tegenwoordig belegt iedereen via indexfondsen. Nou, indexfondsen zijn beleg automatisch. In Amerika zijn die techbedrijven ook 29% van de index. Dus iedere $100 gaat er $29 gelijk in die bedrijven. En dus gaan die koersen omhoog. En je ziet ook dat heel veel particuliere beleggers, de gemiddelde particuliere portefeuille in de Verenigde Staten bestaat voor meer dan de helft uit dit soort aandelen. Ja, en als iedereen ze blijft kopen, dan krijg je dus een hele hoge waardering. En die zien we daar ook. Indexbeleggen betekent dat je niet in één bedrijf belegt, maar dat je het steekt in eigenlijk alle aandelen die op die beurs actief zijn. Ja, je denkt niet na over waar je moet beleggen. De index ziet er zo uit. Ja. Dus in Nederland beleg je dan voor 19,3% in ASML per definitie. Ja. En dan denk je voor de rest niet over na. Ja. Maar het is niet alleen de particuliere belegger. Ook de pensioenfondsen die maken zich schuldig aan kuddig gedrag. Ze willen niet onderpresteren bij de concurrentie. Dus als pensioenfonds ING zoveel in aandelen heeft en het pensioenfonds ABN AMRO niet. Ja, en die deed het ineens slechter. Ja. Dus ja, dan zeggen toch de mensen bij ABN AMRO pensioenfonds, ja, wij moeten ook meer in die fondsen. Oké, maar dan komen we op de vraag, voor wie is dit goed? Is dit ook goed voor iedereen die een pensioen heeft? Want dan gaan die beleggingen dus goed van die pensioenfondsen. Ja, dat helpt natuurlijk wel. Zij spelen andere dingen ook een rol. Hè. Ze zitten ook natuurlijk in obligaties. Ja. Dus ja, als die omlaag gaan, dan hebben ze daar weer verlies. Maar aandelen, dat is een heel belangrijk groot pakket van hun beleggingen. Ja, toch Corné van Zijl, Peter de Waard. Voor jullie allebei de vraag. Ik zal hem eerst aan Corné van Zijl stellen. Toch gebeurt er iets raars in mijn hoofd dat ik denk, hé, die beurs die vestigt een record. Eigenlijk staat de wereld in de fik. Ik bedoel, onze handel wordt beschoten door de Houthis. Er is een oorlog in Oekraïne. Het Midden-Oosten staat in brand. En toch gaat zo'n beurs dus goed. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk heel simpel te verklaren. Het maakt niet zoveel uit hoe het met de Nederlandse economie gaat. ASML verkoopt zijn machines toch wel. En al die andere techbedrijven, en Adyen is ook zo'n mooi voorbeeld van een techbedrijf. Ja, die verkopen hun diensten en maken daar superveel winsten mee. En of het nou slecht gaat met de economie, ze hebben niet eens omzet in, nou, Adyen misschien iets, maar voor de rest, ze hebben niet eens omzet in Nederland. En als je dus bijvoorbeeld naar de midcap gaat kijken, die hebben een veel betere correlatie met de economie. Ja, die staat nu al nog steeds in het rood dit jaar, -3,5%. En dan zie je ook dat de meeste bedrijven gewoon op dik verlies staan. Okay. Er zitten industriële bedrijven bij die echt dingen moeten maken. En dan maakt het wel uit hoe het met de economie gaat. Ja, dat is een andere index. Maar is die AEX dan representatief voor hoe het gaat in de wereld? Ja, wel voor in de wereld. Niet helemaal voor in Nederland. Want er zit natuurlijk ASML in. Er zitten al deze bedrijven die daarin zitten, zijn internationaal georiënteerd. Mm-hmm. Maar het gaat internationaal natuurlijk ook zijn de grote problemen. We hebben natuurlijk de Russen, het Oekraïne-probleem. We hebben het Gaza-probleem. De wereldhandel, zoals je zei. Ja. Dus er zijn heel veel dingen. Maar ja, goed, aan de andere kant, ja, rekenen mensen zich toch rijk. En het, dat heeft te maken natuurlijk ook een beetje dat de recessie wel meevalt. Men had verwacht eigenlijk dat er dit jaar een economische inzinking zou komen. Ja. Er wordt ook gespeculeerd op de rente forse daling. Wat heel belangrijk is, heel veel bedrijven werken zelf mee aan deze stijging van de koersen door aandelen in te kopen. Eigen aandelen in te kopen. En dat was, ja, volgens de weg van vraag en aanbod, ja, komen er dan steeds minder aandelen op de markt. Ja. Terwijl er heel weinig nieuwe bedrijven naar de beurs gaan. Ook dat zorgt voor het feit dat er de wet van vraag en aanbod en dat het koersen stijgen. Nu is het sentiment toch ook, geloof ik, dat morgen nieuwe inflatiecijfers komen uit Amerika, Corné van Zijl. En nu is het sentiment toch enorm van, nou, die tijd van rentestijging is voorbij. We zitten echt te wachten tot die rente naar beneden gaat. Nou, volgens mij kan dat ook nog wel eens even gaan duren. Ik bedoel, de Fed, de Centrale Bank van Amerika, hintte de afgelopen keer er niet op dat dat al heel snel gaat gebeuren. Als nou morgen die cijfers tegenvallen, zakken die beurskoersen dan in één keer naar beneden toe? Nou, dat zal zeker een negatieve factor zijn. Of de beurzen nog gelijk naar beneden gaat, dat is de vraag. De Fed-voorzitter Paul heeft al flink wat koud water op die overspannen verwachtingen voor rentedalingen gegooid. Die hebben ze echt wel wat uitgesteld. En die marktverwachtingen zijn nu redelijk reëel. Ik heb net nog eventjes op de Bloomberg gekeken. Ja. De markt gaat van 4 renteverlagingen uit. De Fed zegt zelf 3, dus dat ligt redelijk bij elkaar. Oké, dus dat wordt niet dermate spannend. Tot slot, heb je dan ook wat aan als je niet in aandelen zit, is dat dan ook een goed teken dat die beurskoers zo hoog staat, Peter de Waard? Ja, dat is ook voor niet. Ja, er komt meer geld in de samenleving. Dus dat helpt ook de winkels. En dat helpt natuurlijk ook andere fondsen. Maar dat is weer slecht voor de inflatie, toch? Ja, dat is misschien wel weer slecht voor de inflatie. Maar mensen worden wel rijker. Het is waarschijnlijk helaas een kleine groep die rijker wordt. Dus die particuliere beleggers. Maar ja, via de pensioenen worden mensen natuurlijk wel rijker. En dan krijgen ze meer koopkracht. Ja, dat zie je ook één op één direct terug? Of? Ja, dat zie je wel altijd een beetje terug. Kijk, als de pensioenen worden gekort, worden mensen toch somberer. Dat is net. Dan kopen ze niet minder snel een nieuwe auto. Autoboeken zijn minder snel een vakantie. Dat hebben we gezien in het verleden. Dus als het echt zich vertaalt in hogere pensioen, uitkeringen, dan zal het echt helpen. Okay. Maar dat hoeft niet zich niet direct te vertalen. De pensioenen, er zitten nog zoveel andere aspecten aan. Ja, zeker. Maar dan toch eventjes, echt tot slot, Corné van Zijl. Moeten we dan wel blij zijn als die beurzen zo goed gaan? Want ik zou denken, nou, dat jakkert die inflatie alleen maar verder aan. Bakkert die inflatie alleen maar verder aan. Nou, het is meer dat inflatie zorgt voor hogere winsten en hogere winsten zorgen voor hogere koersen. Dus het is meer dat de inflatie de koersen aanjakkert dan dat de koersen de inflatie aanjakkert. Oké. Okay. Oh, we gaan weer een keer naar beneden, hoor. We kunnen naar 1000 gaan, maar we kunnen ook weer zakken naar 500. Niemand weet het. Ja, dat is het mooie van de AEX-index, hè? Niemand weet het. Maar gewoon, als je het wist, dan zat je voor een kwartje was je weer miljonair geworden, toch, precies, Peter? Precies, dan hadden we vanuit de Bahamas uitgezonden. Ik dank jullie beiden zeer, Corné van Zijl en Peter de Waard. Geld of je leven. Ja, de volgende boodschap die u gaat horen, die wil geen enkele museumdirecteur horen. Lieve bezoeker, ons hart huilt. We zijn diep getroffen door een ordinaire diefstal. Ja, dit gaat over het schilderij Lentetuin van Van Gogh, dat in 2020 werd gestolen uit het Singer Museum in Laren. 3,5 jaar was het spoorloos, tot het vorig jaar werd teruggevonden. Sinds deze maand is het werk weer te bewonderen. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig nieuws, maar wat is het financiële verhaal achter zo'n kunstroof? Kun je je als museum tegen zoiets verzekeren? Hoe werkt dat dan? Ga ik allemaal bespreken met Andreas Blum, directeur van het Groningen Museum, het museum dat eigenaar is van dit schilderij. Meneer Blum, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Hoe gaat het met uw hartslag inmiddels? Weer een beetje rustig? Ja, helemaal op de pijl. Okay. Als de AEX-index. Ja, we moeten toch eventjes. Die hartslag gaat misschien weer iets omhoog. als we het over de dag van de roof gaan hebben. Dat staat u nu natuurlijk nog bij als de dag van gisteren. 2020, kunt u me meenemen naar het moment dat u het hoorde? Ja, heel vroeg in de ochtend werd ik gebeld dat mijn collega uit Laren mee wilde spreken. Ik dacht, nou, wat is er nou zo belangrijk zo vroeg? Ik kan nog wachten. Ja. Maar dat kon het niet. Dus en ik hoorde al aan zijn stem dat er was iets voorgevallen. En hij zei, ja, ze hadden een inbraak en ze hebben één schilderij meegenomen. En dat was uitgerekend onze enige Van Gogh. Ja, en dat was een schilderij wat eigenlijk uit uw museum kwam. Maar dat hing op dat moment in het Singer Museum Laren. Schiet er dan ook iets een paar seconden door je hoofd dat je denkt van, was dat wel goed beveiligd daar? Nou, eerst baal je ontzettend en dan ben je even in de paniekmodus. En dan plan je de reis naar Laren. We zijn er 3 uur later zijn we daar geweest om te kijken. En nou ja, alles gaat door je hoofd heen. Inderdaad, ja, is het verzekerd? Ja, natuurlijk is het verzekerd. Hoe kon het gebeuren? Nou, is te laat. Daarna ben je altijd slimmer. Hoe gaan we nu verder? En toen we dan in Laren aankwamen, daar was al politie en verzekering en de burgemeester en iedereen. En nou ja, dan ga je natuurlijk nadenken. En het scenario is helaas niet zo onbekend voor ons. Want veel musea hebben ooit een keer iets te maken gehad met kunstroof. Ja. Van Gogh is natuurlijk een populair werk om te roven. Want daar is altijd het is een grote naam. Je krijgt de aandacht voor en meestal is daar veel geld mee gemoeid. Ja, en op het eerste moment spreekt dan meteen uw kunsthart of gaat meteen het radertje draaien van oh, dat werk was, weet ik veel hoeveel miljoen waard. Wat gaat ons dit kosten? Komt dit goed financieel? Nou, het eerste wat omgaat is, ja, het is net alsof je fiets wordt gestolen. Je bent er gewoon hartstikke boos. In ons geval ben je nog een beetje bozer, want het is niet eens je eigendom. Het is eigendom van de gemeenschap. Daar ga je met je poten af blijven. Mm. Dus dit boosheid overweegt. En dan, dan ga je proberen toch nog een beetje rationeel te blijven. Te kijken van, ja, hoe nu verder? Ja. Uiteindelijk heeft hij het schilderij teruggekregen. Hè? Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Nou, dat is wel een lang verhaal. En er waren ook eerder pogingen gedaan. En er was wel hoop. En er waren tekens van leven. En je weet ook, kunst is eigenlijk, wordt zelden echt geroofd om het ergens in de kelder op te hangen. Mm-hmm. Maar het wordt ontvoerd. Ja. Mensen hebben dan een bepaald idee of ze daar of geld mee willen verdienen. Of zoals er toen gespeculeerd werd, strafvermindering van iemand die al in voorarrest zit. Dat was een optie. En in die zin waren we altijd optimistisch. Het komt ooit terug. Maar de laatste keer dat Van Goghs werden gestolen uit het Van Gogh Museum, dat duurde 14 jaar. Dus we wisten ook, oh jee, dit kan heel lang duren. Ja, maar uiteindelijk heeft het niet zo lang geduurd gelukkig. Maar hoe heeft u het uiteindelijk teruggekregen? Wij werden getipt, of ik werd gevraagd of ik op een bepaald moment in Amsterdam wilde zijn, want er is de kans dat er een overdracht plaats zou vinden aan Arthur Brandt, de bekende kunstdetectief, die werd getipt door iemand uit die wereld van nou, ik heb iets. En dat moest natuurlijk allemaal goed georganiseerd zijn. Dat mocht ook absoluut niemand weten. Mijn rol is gelukkig heel beperkt geweest. Ik zou het schilderij, als het er dan is, eigenlijk alleen maar moeten identificeren. Het ook de goede is. Of het echt was, ja. Okay. Maar dat is natuurlijk wel heel spannend. Ik zat dus op een zonnige middag op een terrasje in Amsterdam. En iedereen die er langs kwam, die vond ik al heel verdacht. en toen kwam het verlossende telefoontje. Ja, je mag nu langskomen. En toen ging het en ik wist wel, als Arthur Brandt, die weet ook wel of die vergokker de goede is. Dus toen was ik al optimistisch en toen ik hem zag, dan is dat de eerste grote opluchting. Ja, dat is hem. Ja, het is hem. Want op dat terrasje zitten ging ook om heel veel geld. Hoeveel is dat schilderij waard? Ja, normaaliter vertellen we dit soort dingen niet, maar het was wel deel van de rechtszaak. En het was verzekerd voor 2,5 miljoen euro. En dat was ook wel zo'n beetje de waarde? Ja, wat is de waarde van kunst? Daar kun je altijd over twisten. Het is in feite niks waard als het een museum is, want we verkopen niks. Nee. Maar ja, als je het uitleent, dan moet je een verzekerde waarde daaraan vastpakken. En is voor een Van Gogh valt het toch best mee. Ja. Het is een vroege Van Gogh uit Nuenen, uit Brabant. Nog niet van die beroemde zonnebloemen, die krijg je daar niet voor. Nee, en ik begrijp nou dat u blij was eigenlijk, tussen aanhalingstekens, dat het niet in bij uw museum werd gestolen, maar dat het ergens anders hing toen het werd gestolen. Klopt dat, vanwege de verzekering? Ja, je bent minder triest. Want het is natuurlijk het grootste nachtmerrie is als iets gestolen wordt wat jou in bruikling is gegeven. Dus onze collega's in Laren. Mm-hmm. Ik had medelijden met onszelf, maar vooral ook met hen natuurlijk, want dat is het ergste wat er gebeurt. En die opluchting dat het terugkwam, was bij hen tenminste zo groot als bij ons. Want natuurlijk, ook al bij elke roof, ook al lezen we iets in de krant ergens in Amerika of zo, dan gaan we toch nog een keer kijken, wat is er gebeurd? Mm. Wat hebben ze gedaan? Kunnen wij ons tegen zo'n soort inbraak beschermen? In dit geval hebben we natuurlijk nog een keer heel goed onze eigen faciliteiten en structuren bekeken. Maar ik begrijp ook dat het als het in uw eigen museum had gehangen, dan was het niet verzekerd, klopt dat? Nou, wel. We zijn, kijk, de grote musea zoals Rijksmuseum. Ja, je kunt de hele collectie van een Rijksmuseum of een Van Gogh museum, die kun je in totaliteit niet verzekeren. Dat is veel te veel. Die wat zijn niet verzekerd, zegt u? Nou, misschien hebben ze. Kijk, we hebben een soort basisverzekering voor de eerste schade. Dus die Van Gogh, stel dat die bij ons gestolen was, dan zou het hetzelfde geweest zijn. Dan hadden we misschien nog die 2,5 miljoen, die bepaal je als het op reis gaat. Ja. En dan heb je misschien, ja, je waardeert je collectie, je waardeert ook individuele stukken, maar dat kan ook enkele jaren terug zijn. Dus je gaat dan altijd kijken naar de laatste veilingprijzen en wat de markt zo allemaal zo te bieden heeft. Ja. En dan ga je wel met de verzekering in het gesprek. Dus het zou ook bij ons dan toch een geval voor de verzekering geweest zijn. Oké, en ik begrijp dat het zo werkt bij kunstverzekeringen, dat je dus die 2,5 miljoen krijgt u uitgekeerd, maar die heeft u weer terug moeten geven aan de verzekering toen u het schilderij terugkreeg. Ja, het werkt zo dat zodra de politie zegt, nou, we kunnen nu niks meer doen, en dat duurde in ons geval best lang, dan keert de verzekering uit het bedrag, en dan is het museum wel aan te raden om dat bedrag ergens opzij te leggen. Want als het terugkomt, en daar moeten we rekening mee houden, het zou onverstandig zijn om te zeggen, nou, heerlijk, we hebben eindelijk geld. Nee, dan leg je het opzij, want je hebt het recht als eerste om het terug te kopen. Het is dan wel in bezit van de verzekering, maar die gaat dan niet het op de markt zetten om te kijken, krijgen we misschien dan nog meer dan die 2,5 miljoen? Dat doen ze niet. Nee, wij hebben het eerste recht en we hebben het teruggekocht voor hetzelfde bedrag. Was het nou 10, 20 jaar weg geweest, dan mag je ook nog rente erbij betalen. Ja, want ik wou zeggen, als u het dan belegt op de AEX-index, dan kunt u goede klappen maken, ja. Ja, klopt. Nee, ja. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal geld waar je liever, dat heb je liever niet natuurlijk. Je hebt liever gewoon je schilderij terug. Maar, maar u zegt dus eigenlijk is kunst überhaupt tot een bepaald level maar te verzekeren? Want u zegt het, je kan nooit de hele kunstcollectie van het Rijksmuseum verzekeren? Nee, dan heb je het over hele vele miljarden. Ja, die Van Gogh's, ja, die zijn, gaan natuurlijk soms ook in de 100 miljoen. Ja. En als je daar 10 van hebt, nou ja, dan is de verzekeringswereld failliet. Mm-hmm. In 2002 was de grote tentoonstelling van Gogh en Gauguin in het Van Gogh Museum. En toen was ik daar hoofdpresentatie, dus ik mocht het organiseren. En toen was de verzekeringswaarde ging in de miljarden. En dat is 20 jaar terug. Ja. Dan heb je een verzekeringsmakelaar die het voor je organiseert. En achter deze makelaar heb je in dat geval volgens mij 300 verzekeringen die het risico dekken. Want dat kan één verzekering niet dragen. Ja, wat kost een verzekering? Wat kost een schilderijverzekering van 2,5 miljoen, de Lentetuin bijvoorbeeld? Het is een soort vuistregel, 1 promil voor de waarde. Dus dat verschilt nogal, is het nou gips of brons of schilderij of textiel of porselein. Maar pakweg is het 1 promil, dus per 1000 euro 1 euro, dus per miljoen 10.000. 2500 euro. Of 25.000. 2500 voor 2,5 miljoen, ja. 25.000, sorry. Ja, hoop ik, ja toch. Ja, per jaar of per... Jullie zijn het economisch programma. Ja, neemt u gelijk in. Hoofdrekening was nooit mijn sterkste kant. Goed, u heeft het inmiddels weer terug. Geld is teruggestort naar de verzekering. Het hangt weer op zijn plek. Het hangt nog niet op zijn plek. Het is op dit moment nog in onderzoek. Het is wel te zien bij een Boijmans van Beuningen depot. Het komt eind maart is het hier te zien. Oké, eind maart. Dan is de cirkel weer rond, zal ik maar zeggen. Ja. Ik dank u zeer voor dit inkijkje in deze achterkant van de Lentetuin, zal ik maar zeggen. Andreas Blum, directeur van het Groninger Museum. Dank ook mijn andere gasten Peter de Waard en Corné van Zijl. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Suzanne Bosman met Eén Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.